بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد keçən dərsimizdə kitab Tohidin, Tohid kitabının şərhinə başlamışdıq. Artıq iki dərs keçmişik. Biraz inşallah yeni dərsə başlamamışdan qabaq dərsi təkrarlayaq əvvəldə keçdiyimiz dərsləri. Deyirik ki, Tohid lüğəti mənada tək deməkdir. Yəni, ifrat deməkdir. Bir şeyi tək etmək. Şəri mənada isə Tohid Allahı ona məxsus olan şeylərdə təkləşdirməkdir. Yəni, Allahı Allaha məxsus olan şeylərdə təkləşdirməkdir ki, o şeylər də Allah subhanətə alanı rububiyyətdə, uluhiyyətdə, bir də ad və sifətlərdə nədir? Təkləşdirməkdir. Tohid, yəni, tohidin şəri mənası budur. Allahı özünə məxsus olan şeylərdə təkləşdirmək. Tohidin alimlər üç qismə bölüblər. Ümumiyyətlə, tohidin qismləri barəsində alimlərin çoxlu sözləri var. Yəni, qismlər barədə çoxlu sözlər var. Axırda alimlər bərqərar olublar ki, yəni, tohidin üç qismi var. Tohidin üç qismi var. Onlardan biri rububiyyət tohididir, biri uluhiyyət tohididir, biri də ad və sifətlərin tohididir. Tohidin birinci qismi rububiyyət tohidi idi. Rububiyyət tohidi də Allahı yaratmaqda, mülkiyyətdə, bir də idarəçilikdə təkləşdirməkdir. Allahı yaratmaqda, mülkdə, bir də idarəçilikdə təkləşdirmək. Bir sözlə desək, Allahı öz feillərində təkləşdirmək. Yəni, Allahı Allahın öz işlərində təkləşdirməkdir. Sən insan etiqad edir ki, etiqadında insan etiqad edir ki, bu şeylər kimə məxsusdur? Allaha məxsusdur və bunu Allahdan başqasına nisbət etmir. Yəni, bilindiyi kimi, yəni, göründüyü kimi, rububiyyət tohidinin tərifindən rububiyyət tohidinin üç rükünü var. Əsas üç rükünü var. O da nədir? Allahı yaratmaqda, mülkdə, bir də idarəçilikdə təkləşdirməkdir. Allahı yaratmaqda təkləşdirmək o deməkdir ki, insan etiqad edir ki, Allah Taaladan başqa yaradan yoxdur. Allah da deyir ki, ələ ləhul xəlq vəl əmr, yaratmaq da, əmr vermək də ona məxsusdur. Allahı mülkdə təkləşdirmək o idi ki, etiqad edir ki, insan məxluqlara yalnız onların xalqi malikdir. Yəni, bizim mülkümüz kimin əlindədir? Biz kimin mülküyük? Bütün məxluqlar kimin mülküdür? Allahın mülküdür. İnsan, yəni Allahı mülkdə təkləşdirməyin mənası bu idi ki, insan etiqad edir ki, məxluqlara yalnız onların xaliqi nədir? Malikdir. Rubiyyət tohidin üçüncü rükünün isə Allahı idarəçilikdə təkləşdirmək idi ki, o da dedi ki, o da o deməkdir ki, insan etiqad edir ki, Allahdan başqa işləri yönəldən idarəsi yoxdur. Və sonra zikr etdi ki, yəni tohidin bu qismini müşriklər inkar etmirdilər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərdiyi müşriklər, yəni ərəb müşrikləri, Qureyş müşrikləri tohidin bu qismini inkar etmirdilər. Onlar tohidin bu qisminə iman gətirdilər. Hətta tohidin rububiyyət tohidinin üç rükununa iman gətirirdilər. Onlardan bəzi tohidə xələl yetirəcək etiqadları olsaydı belə, yəni tohidin, rububiyyət tohidinin əsasına, rükununa nə idi? Rükunlarına iman gətirmişdilər. Ona da Allah Subhanahu-taala ayəsi zikr olundu ki, Allah Subhanahu-taala buyurur ki, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Əgər onlardan soruşsan ki, yeri, göyü, yeri kim yaradıb, onlar mütləq deyəcəklər ki, onları əziz və alim olan yaradıb. Və eləcə də Allah subhanətəala buyuruş, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah subhanətəala buyuruş ki, de ki, sizi göydən və yerdən ruziləndirən gözlərə, qulaqlara və gözlərə malik olan diridən ölüdən diri çıxardan kimdir və bütün işlərin idarəçiliyi kimin əlindədir, onlar mütləq Allah deyəcəklər. Yəni tövhidin 3 rububiyyət tövhidinin 3 rükünü yaratmaq, mülkiyyət, bir də idarəçiliyi hamısı nə edirdilər? Hamısına iman gətirirdilər. Və ümumiyyətlə bəşəriyyətdən deyildiyi kimi bəşəriyyətdən rububiyyət tövhidində tam şərik qoşan Allah Subhanahu Taala'ya tam şərik qoşan olmayıb. İstəyir inkar cəhətdən olsun, istəyir şərik qoşan, şərik qoşmaq cəhətdən. Dedi ki, inkar kimin şirki idi? Fironun şirki idi ki, şirkut ta'til idi rububiyyət tövhidində. Şirk iki yerə bölünür. Şirkut ta'til, yəni inkar şirki, o da nədir? Fironun şirki kimi. Firon Allah Subhanahu Taala nə etdi? Allah Subhanahu Taala inkar etdi. Dili ilə inkar etməsinə baxmayaraq öz qəlbində nə idi? Yəqinliklə Allah Subhanahu Taala'ya iman gətirirdi. Və Musa əleyhissalama Allah Subhanahu Taala'nın tərəfindən göndərildiyinə iman gətirirdi. İkinci şirk isə rubiyyət tövhidində şirk-i təşrikdir. Bu da məcusilərin şirki kimi və yaxud nasranilərin şirki kimi, hansı deyirlər ata, oğul, müqəddəs ruh və eləcə də atəşpərəslər deyirlər ki, xeyir ilahı və şər ilahı. Yenə onlar rubiyyətdə Allah Subhanahu Taala'ya şərik qoşmaqlarına baxmayaraq, yenə də demirlər ki, aləmin iki dənə eyni, hər tərəfdən oxşayan Rəbb var. Nə üçün? Çünki hətta o şəxslər ki, deyirlər ki, xeyir və şər ilahı, onlar etiqad edirlər ki, xeyir ilahı şərdən daha xeyirlidir. Sonra onların bir qövrləri var, deyirlər ki, xeyir ilahı nurdur. Amma isə şər zülmətdir, heç nə yoxdur. Və yaxud deyirlər ki, xeyir ilahi ilə şər ilahı qiyamətə qədər savaşırlar və axırda kim qalib gələcək? Xeyir qalib gələcək. Yəni, rububiyyət tövhidində Allah subhanətə və tam olaraq şərik qoşan bütün tərəfdən məxluqlardan heç bir şəxs görməyib. Tövhidin ikinci qismi isə zikr etdiyi ki, uluhiyyət tövhididir. Yəni, tövhid həm uluhiyyət tövhidi deyilir, həm də ibadət tövhidi deyilir. Qula nisbətdə etibarda, qula izafə olma etibarı ilə ibadət tövhidi deyilir. Amma Allaha izafə olma etibarı ilə isə uluhiyyət tövhidi deyilir. Uluhiyyət tövhidi də Allah subhanətə alanı ibadətdə təkləşdirməkdir. Yəni, qullar rubiyyət tövhidi Allahı Allahın öz işlərində təkləşdirməkdir. Yəni, burada sən nə edirdin? Sən ehtiqat edirdin, nisbət edirdin. Ancaq ehtiqat edirdin ki, öz qəlbində Allah Taaladır bunları edən, Allahdan başqası deyil. İbadət tövhidi isə artıq qulun öz əməlidir. Yəni, qul öz əməllərində, ibadətində Allahı təkləşdirir. Artıq burada nə edir? Qul təkdə nisbət etmir, həm də öz əməlini Allah Subhanahu Taala'ya nə edir? Allah Subhanahu tək Allah Subhanahu və Taala üçün edir. Çünki ibadətə haqqı olan tək Allah Subhanahu Taala'dır. Çünki Allah Taala haqqdır və ondan başqa ibadət olunanlar nədir? Batildir. Və dedik ki, ibadətdə ibadətin iki mənası var. Necə şeyx zikr elətdi ki, ibadətin iki mənası var. İbadət deyirik də iki şey nəzərdə tutulur. Bir, qulluq nəzərdə tutulur. Qulluq, insanın qulluğu, halı, həmin əməl. Qulluq nəyə deyilir? Dedik ki, qulluq Allahı sevərək və onu əzəmətləndirərək əmirlərini yerinə yetirib, qadağanlarından çəkinərək zəll olmaqdır. Qulluq nədir? Allah Subhanahu Taala bizi nə üçün yaradıb? İbadət üçün, qulluq üçün. İbadət də dedikdə iki şey nəzərdə tutulur. Birinci qulluq. Qulluq da nə idi? Allahı sevərək və onu əzəmətləndirərək əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə Allaha zəlil olmaq. İbadətin ikinci mənası isə ibadət olunan əməllərə deyilir. Yəni, o əməllər ki, ibadət sayılır. Biri qulluqdur. Yəni, qulun halıdır. İkincisi isə nədir? Əməllərdir. O əməllər ki, o əməllərə ibadət deyilir və həmin o əməllərlə Allaha qulluq edilir. Ona da zikr olundu ki, Şeyx Rahimahullah, Şeyxülislam İbn Teymiyyə kelamını zikr eləyir. Buyurur ki, ismun cəmiyun li kulli mən yuhibbuhullah və yardahu minəl əqval vəl əməli zahirəti vəl bətinə. İbadət Allahın sevib və razı qaldığı gizli və açıqda olan sözlər və əməllərə deyilir. Yəni, o sözlər və o əməllərə ibadət deyilir ki, Allah spontanla onları sevir və onlardan razıdır. Həm gizlidə olur, həm də açıqda olur. Bunlara misal namazdır. Yəni, ibadətə misal, ibadətin iki növünə də misal nədir? Namazdır. Namazı əməl etməyin özü nədir? İbadətdir. Çünki qul nə edir namazı etməklə? Qul Allahın əmrini yetirərək Allaha zəll olur. Çünki Allah Taala əmr edir ki, "Vaqimussala." Qul namaz qılmaqla nə edir? İbadət edir. Zəlil olur Allahın qarşısında, Allahın əmrini yerinə yetirməklə. Və namazın özü də nədir? Özü də ibadətdir. Nə üçün? Çünki namazla Allaha ibadət edirsən. Və Allahı bu tövhiddə təkləşdirmək də bu ibadətin iki növündə Allahı təkləşdirməkdir. Yəni, birincisi, tək Allaha qul olmasan, onu sevərək və onu əzəmətləndirərək, əmirlərini yerinə yetirərək, qadağalarından çəkinərək ona zəll olmasan, tək ona zəll olmasan və Allahın əmr elədiyi şeyləri, ibadət əməlləri də yalnız Allaha etməlisən. Yəni, uluhiyyət tövhidin mənası bu idi. Allahı bu tövhiddə təkləşdirmək nədir? Həm özün tək Allaha zəll olursan, həm də həmin ibadətin növlərin tək kimə eləməlisən? Allaha etməlisən. Bax, tövhidin bu qismində məxluqlardan çoxsu nə edib? Çoxsu azıb. Və Allah subhanətə alaya tövhidin bu qismində şərklər qoşublar. Ona görə də Allah subhanətə alaya peyğəmbərləri, bütün peyğəmbərləri bu tövhidlə göndərib. Allah subhanətə alaya buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَكْتَنِ بُطَغُودٍ Artıq biz hər ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin. Bütün peyğəmbərlər göndərilib ki, insanları Allaha ibadət etməyə çağırsınlar və Allahdan başqasının ibadətindən nə etsinlər, çəkindirsinlər. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mən ərsənnə min qablikə min rasulin illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illə ana fa'budun." Səndən qabaq elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, ona vəhy etməyək ki, həqiqətən məndən başqa ilah yoxdur və yalnız mənə ibadət edin. Yəni Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qabaq da olan bütün peyğəmbərləri göndərib ki, həmin peyğəmbərlər nə etsin? Həmin peyğəmbərlər tək Allah Subhanahu taalanın ibadətinə dəvət etsin, yalnız Allaha ibadət etməyə çağırsan. Tövhidin üçüncü qismi isə ad və sifətlərin qismidir. Ad və sifətlər tövhididir. Ad və sifətlər tövhidi də Allahı öz ad və sifətlərində təkləşdirməkdir. Ad və sifətlər tövhidi Allahı adlarında və sifətlərində nədir? Təkləşdirməkdir. Bu da özündə iki şey əhatə edir. Ad və sifətlər tövhidi özündə iki şey əhatə edir. Birinci, isfatdır. Bu da nədir? Allah subhanətə alanın öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində isfat elədiyi bütün ad və sifətləri Allah subhanətə alaya isfat etmək. Nədir? Birinci, isfat idi. İsfat da nədir? Allah subhanətə alan həm kitabında, həm də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində özünə isbat etdiyi bütün ad və sifətləri nə edirik? Hə? İsbat edirik. İkinci isə oxşatmaqdan, misillikdən nədir? Çəkinirik. Misal çəkməkdən, misillikdən çəkinirik. Bu da o deməkdir ki, Allah subhanətə alaya ad və sifətlərində tayı bərabəri misal çəkmirik. Allah subhanətə alaya ad və sifətlərində heç kəsi nə eləmirik? Oxşatmırıq. Yəni, deyirik ki, Allahın ad və sifətlərində misli bərabəri yoxdur. Necə ki, Allah subhanətə alaya buyurur ki, Leysə kəmitlihi şey və huvə səmi'ul-bəsir. Onun misli yoxdur. onun, Allahın misli yoxdur. Və huva səmiul basir, və o eşidir və görür. Yəni, birinci nədir? Allah subhanahu taala misli inkar edir. Deyir ki, onun misli yoxdur. İkinci nə edir? İspat edir. Deyir ki, və huva səmiul basir, və o görür, o eşidir və görür. Yəni, ad və sifətlər iki şeyin üzərində qoyulub. İspatın və inkarın. Allah öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnəsində Allaha nəyi ispat edibsə, onu ispat edirik və neynirik və həmin sifətləri də Allah subhanətə Allah oxşatmırıq. Demirik ki, məsələn, əli filan kimidir və yaxud keyfiyyət vermirik. Başa düşdünüz? Və bu ayə dəlalət edir ki, Allahın bütün sifətlərinin misalı yoxdur. Məxluqlardan heç biri oxşamır. Mənanın əslində iştirak olsa belə, yəni mənanın əslində, sifətin mənasının əslində iştirak olsa belə, müştərik olsa belə, sifətin əslində məxluqların sifətinə bənzəmir. Həqiqətdə ayrıdır. Yəni, mənanın əslində dedikdə, məsələn, deyirik ki, Allah Taala görür və eşidir. Eşitmək nədir? Səsləri dərk etməkdir. Hə? Eşitmək, səsləri dərk etməkdir. Yəni, bu mənanın əslində iştirak var. Yəni, qul da eşidir, Allah da eşidir. Əslində iştirak var. Yəni, mənasında. Məna nədir? Eşitmək, səsləri dərk etməkdir. Amma sifətin həqiqəti nədir? Allahın tayı bərabər yoxdur. Allahın eşitməyi ayrıdır. Hə? Allahın eşitməyi öz böyüklüyünə, əzəmətinə, cəlalına məxsusdur. Qulun eşitməyi isə öz naqisliyinə, acizliyinə məxsusdur. Aydın oldu məsələ? Kim Allahın özünə isbat etdiyi şeyi isbat etməzsə, o müəttil sayılır. İnkar edən sayılır. Və onun da bu inkarı Firavunun inkarına bənzəyir. Nə üçün onun inkarı Firavunun inkarına bənzəyir? Çünki elə bir varlıq yoxdur ki, onun sifəti olmasın. Yəni, sifəti olmayan varlıq yoxluqdur. Ona görə də sələflər müəttilə barəsində buyurur ki, deyir, əl-müəttili yəbidu ədəmən, yəni inkar eləyən deyir, yoxluğa ibadət edir. Necə yoxluğa ibadət edir? Deyir ki, Allah nə göydədir, nə yerdədir, nə sağdadır, nə soldadır, nə aləmin daxilindədir, nə aləmin xaricindədir, nə aləmlə bitişikdir, nə aləmlə ayrıdır, hardadır onda? Yoxdur deməli. Görmür, eşitmir, danışmır. İnkar edirsə nədir? İnkarı nə? Kimin inkarını oxşayır? Firona. Firon da deyir ki, aləmlərin Rəbbi mənəm. Mən sizə özümdən başqa rəb tanımıram. Əslində, Allahın sifətlərini inkar etmək, Allahın özünü inkar etməkdir. Və kim Allah subhanətə alan sifətlərini qəbul edirsə və həmin sifətləri məxluqların sifətinə oxşayırsa, onu o müşriklərə bənzəyir. O şəxs ki, Allahla qeyri, Allahdan qeyrisinə, Allahla yanaşı başqalarına ibadət edir. Ona görə sələflər deyirlər ki, yəni, وَالْمُمَثِّلُ يَعْبُدُ صَنَمًا Oxşadanlar isə bütə ibadətidir. Allahın əli mən əlim kimidir və yaxud Allahın görməyi, insanların görməyi kimidir. Ona görə sələflər deyirlər ki, mümessil, yəni Allahı oxşadan bütə ibadət edir. Allahın sifətlərini inkar edən isə yoxluğa inkar edir. Amma o şəxslər ki, Allah subhanda ad və sifətlərin ispat edirlər. Və oxşatmırlar, əsl müvahidlər kimdir? Əsl müvahidlər onlardır. Necə ki, Allah subhanətə Allah özü barəsində xəbər verib və Peyğəmbər sallallahu sələm Allah subhanətə Allah barəsində xəbər verib, bizim üzərimizə düşən nədir? İman gətirməkdir. Çünki Allah subhanətə Allah özünü hər kəsdən yaxşı tanıyır və Allah subhanətə Allahın kəlamı ən doğrun, ən düzgün kəlamdır və Allah subhanətə Allah İnsanların hidayətini edir, istəyir. Və eləcə də Peyğəmbər s.ə.v məxluqların içində Allahı ən gözəl tanıyan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışığı da ən gözəl danışıq olub və insanlar üçün rəhmət olaraq göndərilib. Əgər Allah subhanahu taala deyirsə ki, mənim əlim var və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirsə ki, Allahın əli var, biz niyə görə ona iman gətirməməliyik, niyə görə inkar etməliyik? Deməliyik ki, yox, əgər əli varsa, belə çıxır ki, Allah cisimdir, cisimlər də oxşayır, onda Allaha oxşayırıq, əlin inkar edir. Belə batil-batil sualları hardan gəlib? Əksinə, sələflər, ümmətin sələfləri deyərdilər ki, əmir ruha kəməcəət bilə keyf. Həmin ayələr necə gəlib, o ayələri eləntiyinə iman gətirin, keyfiyyət vermədən. Yəni, həmin ayələr necə gəlib? Ərəb dilində gəlib. Allah subhanətə deyir ki, biz Quranı Ərəb dilində nazir etdik. Ərəb dilində nazir etdik ki, düşünərsiniz, fikirləşəsiniz. Və həmin ayələr də Ərəb dinin qaydalarında Ərəb dilinə uyğun olaraq başa düşməliyik. Nətər gəlib? Ayələr məni ilə gəlib, yoxsa mənasız gəlib? Mənalarla gəlib də. Ona görə sələflər deyirlər ki, necə gəlib, elə qəbul eləyin. Məsələn, eşidir, görür, əl. Ərəb dilində eşitmək nədir? Səsləri idrak etmək, qəbul elədik. Amma bilər keyfdir, keyfiyyət vermədən. Allahın özünə məxsus şəkildə. Nə üçün keyfiyyət vermədən? Çünki Allah subhanətə alə bizə sifəti barəsində xəbər verib. Keyfiyyəti barəsində xəbər verməyib. Bu, o demək deyil, Allahın sifətlərinin keyfiyyəti yoxdur. Xeyr, Allah subhanətə alənin keyfiyyəti, sifətinin keyfiyyəti var, ancaq özünə məxsus şəkildə. Biz Allah subhanətə alənin sifətlərinə keyfiyyət vermirik. Nə üçün? Çünki Allah subhanətə alə bizə keyfiyyət barəsində xəbər verməyib. Allah subhanətə alə bizə sifətləri barəsində xəbər verib, biz də ona neynirik? İman gətiririk. Ona görə şeyx deyir ki, وَهَذَا الْقِسْمِ مِنَ التَّوْحِيدِ هُوَ الَّذِي ضَلَّتْ فِيهِ بَعْضُ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّ وَانْقَسَمُ فِيهِ إِلَى فِرَقٍ كَثِيرًا Deyir ki, tohidin deyir, bu qismindədir. İslam ümmətinin çoxu azıblar deyir. Zəlalətə uğrayıblar. Və bu qismində çox, bu qismində çoxlu firqələrə bölünüblər. فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّعْتِيلِ فَعَطَّلْ Onlardan eləsi var ki, tətil yolunu tutub. Və Allah subhanətə alə sifətlərini neyiniyib, inkar edib. Yəni, buna kəlam əhlini misal çəkmək olar. Kəlam əhli. Cəhmiyyələrdir, mötəzələrdir, aşarilərdir, maturidilərdir, kulləbiyyələrdir. Cəhmiyyələr Allah subhanətə alə bütün ad və sifətlərini inkar edirlər. Allahı mütləq varlıq adlandırıblar. Mütləq varlıq, yəni nə adı var, nə sifəti. Əslində bu nədir? Bu Allahı inkar etməkdir. Cəhəm bin Safvanın tabiətləri. Mötəzləri isə Allahın Allahını isfat ediblər, sifətlərini inkar ediblər. Deyir ki, Allah dağla adı görəndir, amma görmür. Allah dağlanın adı eşidəndir, amma eşitmir. Allah dağlanın adı Əl-Alimdir, biləndir, amma bilmir. Yəni, mücərrəd isimləri isfat ediblər, sifətsiz. Və aşarı və maturdilər isə Allahın bəzi sifətlərini isbat ediblər. Aşarılar 7 sifəti isbat edib, maturdilər də 8 sifəti, qalan sifəti də inkar ediblər. O da nə ilə? Nə ilə isbat ediblər, inkar ediblər? Ağılları ilə. Görürlər ki, deyirlər ki, ağıl bu qəbul edir, qəbul ediblər. Ağıl bunu qəbul eləmir, qəbul eləmir. Əslində, onların inkar etdikləri ilə isbat elədiklərinin arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, əgər birini ispat edirsənsə, o birisini də ispat edirsən. Birini inkar edirsənsə, o birisini də inkar eləməlisən. Ona görə də ən çox muttarib olanlar bu fəsildə, ən çox ziddiyyətə düşənlər ilə aşarılərlə maturdilər olub. Deyir ki, Allah qəzəblənməz deyir. Deyirsən, niyə görə Allah qəzəblənməz? Deyir ki, çünki qəzəblənmək deyir, qanın deyir, qanın deyir, bədəndə surətlə deyir, dövrən eləməsidir deyir, bu da deyir, Allaha yaraşmaz. Onda ona deyirsən ki, onda onlar Allahın iradə sifətini ispat edirlər. Onda onlara deyirsən ki, Allah Taala iradəsi yoxdur, deyir, niyə görə yoxdur? Deyirsən ki, iradə istəyənin ya xeyri, ya şəri istəməsidir. Deyir ki, yox deyir, sən dediyin iradə məxluqun iradəsidir. Allahın iradəsi özünə məxsus yerdir. Sənin dediyin qəzəb də məxluqun qəzəbidir, məxluqun qəzəblənməsidir. Allahın qəzəbində də dinəndə Allah təala qəzəblənir özünə məxsus şəkildə. Və ümmətdən bir qismi təhtil yolunu tutub, şeyx dediyi kimi, Allah subhanahu taala sifətlərini inkar edir. Və həmin sifətləri inkar etməklə də elə bilir ki, Allah subhanahu taala ucaldır. Allah subhanahu taala nə edir? Uca tutur. Allah subhanahu taala təqdisləşdirir. Və bununla da yolundan azıb. Çünki şeyx buyurur ki, "Ənnəl el-munazzih haqiqatan huvallazi yunfa anhu sifatan naqs vel-ayb ve yunazzahu kalamuhu min an yakuna ta'miyatan ve tadlilan." Və Allah subhanahu taala isimlərin, sifətlərin inkar edir və elə bilir ki, Allah subhanahu taala nə edib? Allah subhanahu taala uca tutub, Allah subhanahu taala təmiz tutub. Əksinə nə edib? Azıb. Çünki həqiqi uca tutulan o şəxsdir ki, ondan naqis və ayıb sifətləri ayıb və naqis sifətlər inkar olunsun. Əslində, bunlar Allahın kamil sifətlərin kamil sifətlərini inkar ediblər. Allahın danışmağını inkar ediblər. Allahın görməyini inkar ediblər. Allahın eşitməyini inkar ediblər. Bu Allahı uca tutmaqdır, yoxsa Allah subhanahu taalanı daha da naqisləşdirməkdir? Əlbəttə ki, naqisləşdirməkdir. Allahı nəyə oxşatdılar? Məxluqa oxşatdılar. Allahı daşa oxşatdılar və yaxud Allahı yoxluğa oxşatdılar. Öz dilləri ilə deməsələr də onların dediyindən belə çıxır ki, Allah taala kardır, kordur, laldır. Allah subhanahu taala sığınırıq. Yəni bu həqiqi Allah subhanahu taala müqəddəsləşdirmək deyil bu. Allah subhanahu taala nöqsanlardan uzaqlaşdırmaq və ayıb sifətlərdən uzaqlaşdırmaqdır. Həqiqi Allah subhanahu taala uzatmaq. Deyirsən ki, Allah taala yatmır. Allah taala nə mülkü tutur? Allah subhanahu taala nə yuxu tutur, nə mülkləyir? Allah subhanahu taalanın tayı bərabəri yoxdur. Allah subhanahu taalanın misli yoxdur. Allah subhanahu taala ayıb sifətlərdən ayıb sifətləri Allah subhanahu taaladan inkar etmək əksinə Allahı uzatmaqdır. Və eləcə də Allahın kəlamını zəlalət olmaqdan və körlük olmaqdan uzaq tutmaq Allahı əsl uzatmaqdır. Çünki onların deməyi ki, Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini inkar etmək, o ad və sifətlər ki, Allah subhanahu taala Quranda zikr eləyib, onlar deyirlər ki, yox, bunun batini mənası var və yaxud bu belə deyil. Belə çıxır ki, onların dediyindən Quranın zahiri küfürdür, batildir. Nə üçün? Allah subhanahu taala deyir ki, Yə iblis, mən mənəkə ən təskürdə limə xələqdü bir yedək. Ey iblis, sənə deyir, iki əlimlə yaratdığıma, səcdə etməyə mane olan nə oldu? Bu deyir ki, əl deyil. Əgər desək ki, əldir, onda Allahı məxluqlara oxşadırıq. Allah təala Quranda deyir ki, əldir, bu deyir ki, əl deyil. Əgər desək ki, əldir, onda məxluqlara oxşadırıq Allahı. Deməli, bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, əgər Allahın Quranını, kitabını, kəlamını olduğu kimi götürərsənsə, deməli, Quran nəyə dəlalət edir? Küfrə dəlalət edir. Bu, Allahı uca tutmaqdır. Əlbəttə ki, xeyr. Bu, Allahı uca tutmaq deyil. Şeyx bunu ki, fəizə qal, dedikdə ki, Ən Allahə leysə ləhu səm'un vələ bəsarun vələ ilmun vələ qudrə. Deyirlər ki, Allahın nə eşitməyi var, nə görməyi var, nə ilmi var, nə qudrəti var. Ləm yünəzzihillə. O, Allahı uca tutmamışdır. Allahı təqdis etməmişdir. Ayıblardan uzaqlaşdırmamışdır. Bəl, vasamahu bi əyəbul uyub. Əksinə deyir, Allahı ən ayıb sifətlərlə, naqisliklərlə vəsf etmişdir. Vasama kəlamahu bi təmiyyəti və tadlil. Və Allahın kəlamını da həm insanları körğa aparmaq, həm də zəlalətə aparmaqla vəsf etmişdir. Nə üçün? Çünki Allah subhanahu özü deyir ki, Allah da ilmi var, görür, eşidir, qüdrəti var. İlli anna allaha yukarriru zəlikə fi kələmihi və yusbitu. Çünki Allah subhanət hala bunu öz kəlamında təkrarlayır və özünə ispat edir. Buyurur ki, səmi unbəxir, eşidir və görür, azizun həkim, əziz və həkimdir, qafurun rahim, qafur və rəhimdir. Fə izə əsbətəhu fi kələmihi və huvə xalim minhu, kənə fi qayəti təmiyyəti və təddil və qədhi fi kələmillah. Əgər Allah subhanət hala görmürsə, eşitmirsə, qüdrəti yoxdursa və öz kəlamında bu şeyləri isbat eləyirsə, onda Allahın kəlamı nədir? Zəlalətdir və körlüğa aparır. Cəmatı neyini? Körlüğa aparır. Və bu Allah subhanət halənin kəlamına nədir? Təndir. Nə üçün? Çünki Allah Taala görmür, amma deyir ki, görür. Eşitmir, amma deyir ki, eşidir. Və eləcə dedir, وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّمْتِيلِ زَعِمًا بِأَنَّهُمْ مُحَقِّقٌ لِمَنْ وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ. Yəni, onlardan da eləsi var ki, müməssələlərin yolunu seçiblər. Və elə zənn eləyiblər ki, Allah subhanətə hala özün vəsf etdiyi şeyi bunlar gerçəkləşdiriblər ona iman gətirməyi. Və qad dallu və onlar bu yolda nə eləyiblər, azıblar. لَأَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Çünki onlar Allahı haqqı ilə nə eləmədilər? Qüdrətləndirmədilər. Allahı haqqı ilə qiymətləndirmədilər. İz vasamuhu bil aybi və nəqs. Çünki onlar Allahı ayıblıqla və naqisliyi də nə etdilər? Vəsf etdilər. Allahı məxluqlara bənzətmək Allahı nə etməkdir? Allahı alçatmaqdır. Allahı naqisləşdirməkdir. Ləənnəhum cəalul kəmilə min kulli vəcin kənnəqs min kulli vəc. Çünki onlar hər tərəfdən kamil birisini hər tərəfdən naqis birisi kimi etdilər. Aydındır məsələ. Nə üçün onlar Allah subhanətə hala oxşatmaqla Allah subhanətə hala alçatdılar, naqisləşdirlər? Çünki onlar hər tərəfdən kamili, hər tərəfdən naqisə bənzətdilər. Həqiqətən kamili Şeyx buyurur ki, وَإِذَا كَانَ اِقْتِرَانُ تَفْصِيلِ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِسِ يُحِدُّ مِنْ قَدْرِهِ. Əgər kamilin fəziləti ilə naqisi bir yerdə zikr eləyərsənsə, həmin kamilin kamilliyini naqisləşdirir. Fikir verin, yəni kamilin fəziləti ilə naqisi bir yerdə zikr eləyərsənsə. Bu o demək deyil, yəni kamili naqisləşdirərsən. Əksinə, bir şey var fəzilətli şeydir. Onun fəzilətini naqis şeylə ölçürsən. Kamilin fəzilətini naqis şeylə ölçdikdə nə olur? Həmin o kamil şeyin nə olur? Qədir qiyməti düşür. Necə ki, şair deyib ki, Ələm tərə ənnə seyfə yanqusu qadrahu izə qilə ənnə seyfə əmda minəl asa. Deyir, əgər görürsən midir? Əgər desən ki, deyilərsə ki, qılın çomaqdan itidir, bu nəyə dəlalət edir? Bu, qılıncın qədir qiymətini salır. Dedikdə ki, qılınc asadan itidir, bu nə edir? Bu, qılıncın qədir qiymətini salır. Nə üçün? Çünki sən kamilin fəzilətini naqis bir şeylə ölçdün. Bəs o şeyə necə deyək ki, kamili naqisə oxşatmaq necə olur? Kamili naqisə oxşatmaq isə nə olur? Onun bu daha böyükdür. Və Allahın haqqında da ən böyük cinayətdir. Yəni, hər ikisi də, Allahı oxşadanlar da, Allahın sifətlərini inkar edənlər də Allah subhanətə alanı haqqı ilə dəyəndirməmişdir. Yəni, Allah subhanətə alanı haqqı ilə qiymətləndirməmişdir. Yəni, bizə vacib olan, möminlərə vacib olan odur ki, Allah subhanətə alanı özü-özünü necə adlandırıbsa öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dinində necə adlandırıbsa və necə vəsf edibsə, bunu yozmadan, təhrif etmədən inkar etmədən, keyfiyyət vermədən və misal çəkmədən nə edək? İman gətirək. Yəni Allah Taala özü özünü öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində necə vəsf edibsə və necə adlandırıbsa təhrif etmirik. Demirik ki, Allahın əli nədir? Qüdrətdir. Və yaxud demirik ki, Allah yüksəldi nədir? Hökmə altına aldandı. Nə tər varsa elə iman gətiririk. Və inkar etmirik. İnkar etmirik. Eləcə də keyfiyyət vermirik. Demirik ki, keyfiyyət vermək nədir? Allahın əli belədir, elədir. Keyfiyyət vermək misal çəkmədəndir. Deyək ki, məsələn, Allahın əlinin keyfiyyəti belədir, elədir. Misal və dördüncü də nədir? Misal çəkmirik. Oxşatmırıq. Allahın əli, məsələn, insanın əli kimidir. Necə ki, müməssillər deyirlər. Hər şeydə Allaha oxşadılar. Deyirsən ki, deyirlər ki, yaxşı, bəs Allahla insan arasında fərq nədir? Deyir, bir fərq odur ki, Allah Taala böyükdür. Allah Taala böyükdür. Qalan əli də insanın əli kimidir, ayağı da ayağı kimidir, görürdür, eşitməkdir. Bu nədir? Bu hamısı nədir? Küfürdür. Biz də əsas bir dörd şeylə nə edirik? Allah Subhanahu bütün ad və sifətlərini iman gətiririk, Quran və sünnədə varid olan, onları təhrif etmirik, inkar etmirik, keyfiyyət vermirik və nə edirik? Misal çəkmirik. İnşallah bugünlük bu qədər kifayətlənər. Və qulli hədəl qavul. Və istəxfirullah li və ləkum və lisəl müsliminə min kulli dəm fəstəxfiruhu innəhu vəl-ğafur rahim.